każdych warunkach. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Zrobimy to za ciebie, Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 28 stycznia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska prowadzi konsultacje przed brukselskim szczytem w sprawie budżetu po 2020 roku. Premier Morawiecki z kanclerz Merkel o dwustronnych stosunkach i nowym budżecie Unii Europejskiej. Włosi zdecydują w marcu w referendum, czy zmniejszyć liczbę parlamentarzystów. Konsultacje budżetowe Polski przed nadzwyczajnym unijnym szczytem w przyszłym miesiącu w Brukseli. Chodzi o poziom wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Szef Rady Europejskiej Charles Michel zdecydował o zwołaniu specjalnego spotkania unijnych przywódców w tej sprawie 20 lutego. Kwestie budżetu Unii po 2020 roku to jeden z tematów wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. To będą długie negocjacje budżetowe, mówił wczoraj w Brukseli wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jesteśmy gotowi do tego, żeby negocjować całą noc i zostać tutaj na kolejne kilka dni. Na długie negocjacje wydaje się nastawiać też szef Rady Europejskiej Charles Michel, który zwołując unijny szczyt napisał, że rozpocznie się on 20 lutego, a nie, że odbędzie się. Co miałoby sugerować, że szczyt może potrwać kilka dni. Te negocjacje są najtrudniejsze w historii, bo z powodu Brexitu będzie mniej pieniędzy we wspólnej kasie, a poza tym są nowe cele, polityka migracyjna i obronna. I Komisja Europejska zaproponowała cięcia, największe w polityce spójności, na co nie zgadza się Polska. Musimy zagwarantować, że Unia Europejska będzie dalej gwarantowała zrównoważony, sprawiedliwy rozwój, przede wszystkim dążyła do spójności całego kontynentu. Grupa tzw. przyjaciół spójności liczy 17 unijnych krajów, ale po drugiej stronie jest także silna grupa płatników netto, którzy domagają się jeszcze większych cięć wydatków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Porozumienie z Niemcami można budować tylko na prawdzie, mówi premier. Mateusz Morawiecki dodał, że dziś, gdy pojawiają się próby zafałszowania historii, trzeba tę prawdę podkreślać. Premier Morawiecki kontynuuje wizytę w Berlinie. Wczoraj polski premier wraz z kanclerz Niemiec wzięli udział w wieczornym, uroczystym koncercie w Operze Narodowej w stolicy Niemiec. Był on muzycznym uczczeniem 75. rocznicy wyzwolenia obozu KL Auschwitz. Mateusz Morawiecki odwiedził także berliński oddział Instytutu Pileckiego. Wszystkie te tematy są bardzo ważne, ponieważ one budują płaszczyznę porozumienia z Niemcami, porozumienia opartego na prawdzie. Tylko tak może do tego porozumienia dochodzić. I to jest ważne, ponieważ znajdują się dzisiaj tacy, którzy próbują historię fałszować. Stąd też wczoraj podczas koncertu, na który zaprosiła mnie pani kanclerz Merkel, wspomniałem również o tym, czym był gułag. Trzeba o tym również przypominać, ponieważ tam miliony Polaków zginęło. Dziś premier Morawiecki spotkał się z Angelą Merkel na roboczym śniadaniu. Tematami spotkania była przyszłość Unii Europejskiej, jej nowy budżet oraz polityka klimatyczna. W objętym kwarantanną mieście Wuhan, jego okolicach przebywa 27 polskich obywateli. Nie mamy doniesień o jakimkolwiek Polaku zarażonym koronawirusem, przekazało biuro rzecznika prasowego MSZ. Ambasada jest w stałym kontakcie z osobami, które zgłosiły się do wydziału konsularnego. Polskie urzędy konsularne w Chinach monitorują sytuację. By powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii, chińskie władze wprowadziły rygorystyczne środki bezpieczeństwa i zakazały opuszczania liczącego 11 milionów mieszkańców Wuhanu. Ograniczenia transportu wprowadzono również w kilku okolicznych miastach. Wirus wywołuje zapalenie płuc, które może być śmiertelne. Według oficjalnych danych chińskich władz epidemia zabiła już 106 osób, a więcej o tej sprawie już za chwilę w audycji za, a nawet przeciw. W niedzielę 29 marca Włosi zdecydują w referendum, czy zmniejszyć liczbę parlamentarzystów o 1/3. Ustawę w tej sprawie przegłosowały obie izby parlamentu w październiku ubiegłego roku. Ustawa przewiduje zmniejszenie liczby deputowanych z 600 do 400, a senatorów z 315 do 200. Liczba parlamentarzystów wybieranych za granicą ma być zredukowana z 18 do 12. Jeśli głosujący poprą tę ustawę, wówczas we Włoszech jeden parlamentarzysta będzie przypadał na 100 tysięcy mieszkańców, podobnie jak w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Ustawa była inicjatywą antysystemowego ruchu 5 gwiazd. Oszczędności wypływające z niej szacowane są na 100 milionów euro rocznie. Do referendum dojdzie na wniosek 71 senatorów, co zgodnie z włoskim prawem w przypadku zmian w konstytucji wystarczy, by je rozpisać. Wynik referendum będzie zobowiązujący bez względu na to, ilu obywateli weźmie w nim udział. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne z przelotnymi opadami deszczu, na Pogórzu i w górach także deszczu ze śniegiem i śniegu. Wszędzie porywisty wiatr, w górach i nad morzem silny. W Zakopanem już w Wałkach 2 stopnie, w Szczecinie i Legnicy 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc. Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnik.elita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5. W wyprzedażowej cenie 2399 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Filary biznesu.pl. Nowy serwis gospodarczy. Finanse, innowacje, twoja firma. Wszystko, co warto wiedzieć o biznesie. Szukaj nas w internecie, na komputerze, tablecie i swoim telefonie. Filary biznesu.pl. Piszemy o gospodarce ludzkim językiem. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. To 6 minut po południu. W grudniu ubiegłego roku w Chinach, w prowincji Hubei, w okolicach miejscowości Wuhan, pojawił się nieznany wirus, któremu przypisano symbol 2019 NCOV. Mimo wprowadzenia specjalnych środków ostrożności, wirus zaczął się rozprzestrzeniać. W tej chwili to najnowsze dane. Liczba ofiar koronawirusa na terenie Chin wzrosła do 106. Zarażonych jest 4477 osób. Wiele osób jest w stanie krytycznym, przy czym te liczby stale rosną. Chińskie władze objęły kwarantanną kilkanaście miast, zamknięte w prowincji Hubei są lotniska, dworce kolejowe. Kilkanaście milionów ludzi zostało odciętych od świata. Wirus jednak stale rozprzestrzenia się. Przypadki potwierdzono w Tajlandii, Korei Południowej, Singapurze, Wietnamie, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Sri Lance, w Arabii Saudyjskiej, Australii, Nepalu, we Francji. Wczoraj wieczorem niemieckie władze potwierdziły pierwszy przypadek zachorowania w Niemczech. Wirusem zarażony jest mężczyzna, mieszkaniec miejscowości spod Monachium w Bawarii. Stan chorego jest stabilny. W Polsce do tej pory nie stwierdzono przypadku koronawirusa. W tej chwili trwa robocze spotkanie przedstawicieli służb sanitarnych, także ministerstw w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że 19 Polaków, którzy są w mieście Wuhan w Chinach, chce wrócić do Polski. Trwa w tej chwili organizacja ich powrotu do kraju. Dziś pytanie, czy mamy powody do niepokoju? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Moim gościem jest pan dr Andrzej Trybusz, epidemiolog, wojewódzki inspektor sanitarny. Dzień dobry panu, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Panie doktorze, dlaczego ten wirus nosi nazwę koronawirus? Bo oglądany pod mikroskopem otoczony jest takimi wypustkami, które troszkę przypominają koronę? Tak, stąd się nazwa, bo to jest, trzeba przede wszystkim powiedzieć, że jest to duża grupa wirusów, a nazwa wzięła się stąd, że właśnie wirion otoczony jest otoczką, która przypomina koronę. Koronawirusy głównie atakują zwierzęta, natomiast jest kilka gatunków, jeśli tak można powiedzieć, tego wirusa do tej pory. 6 najbardziej znane to SARS, MERS, które też powodują zachorowania u ludzi i to jest 7 koronawirus, który no, przełamując barierę międzygatunkową ze zwierzęcia, co najgorzej nie wiadomo do tej chwili z jakiego, przeszedł na człowieka, no, wywołuje zachorowania u ludzi. Władze Chin wskazują na węże, które sprzedawane na targu w Wuhan być może były właśnie źródłem wirusa i od zwierząt przedostały się do organizmu człowieka. To możliwe? Tam się chyba z tych węży w tej chwili wycofują z tego powodu, że jak mówią biolodzy, wąż nie bardzo może być żywicielem wirusa, więc prawdopodobnie jest to inna droga. No w każdym razie na pewno jest to przejście ze zwierzęcia na człowieka poprzez przełamanie bariery międzygatunkowej. Studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy wrócili z Wuhan, trafili po powrocie do szpitala, jak informował podkarpacki sanepid, zostali przebadani, byli na obserwacji, są zdrowi. Nie odnotowaliśmy przypadku obecności wirusa 2019 NCOV w Polsce. No ale cóż, skoro jest w Europie, skoro jest w Niemczech, no to musimy liczyć się z tym, że i do nas dotrze. Takiej możliwości wykluczyć nie można, jakkolwiek ryzyko pojawienia się wirusa w Polsce jest oceniane jako umiarkowane. Przede wszystkim z tego powodu, że my nie jesteśmy miejscem jakiejś dużej wędrówki Chińczyków w naszą stronę, ani odwrotnie. Poza tym no, nie lądują u nas samoloty z Wuhan, zresztą one w ogóle już w tej chwili nie lądują od 23 stycznia, bo wstrzymano wszelkie loty. Ale warto zwrócić uwagę, że pan wymienił, panie redaktorze, szereg krajów, gdzie ten wirus się pojawił, ale to wszystko są infekcje, które określamy jako zawleczone. Czyli są to infekcje, do zarażenia tych pacjentów doszło w prowincji Hubei albo w mieście, które jest epicentrum. No i później w wyniku podróży do różnych krajów tamten wirus się pojawi. W Europie to jest 3 przypadki są we Francji i ten, o którym pan wspomniał w Niemczech, z tym, że to, co też warto podkreślić, i te przypadki francuskie, i ten niemiecki, są to pacjenci w dobrym stanie. Panie doktorze, przeczytałem, że chiński minister zdrowia Ma Xiaowei podał, że zarażeni koronawirusem mogą zakażać innych, zanim jeszcze u nich samych rozwiną się objawy infekcji. Tę informację, tę wypowiedź komentował dr William Schaffner. To taki wieloletni doradca amerykańskiego Centrum Kontroli Chorób i Prewencji. Powiedział takie zdanie: to oznacza, że jest gorzej niż się spodziewaliśmy. Jeśli minister Ma Xiaowei nie myli się, to będziemy musieli zmienić naszą strategię. Co to wszystko znaczy? To znaczy, że możliwe, że jest możliwe zakażenie przebiegające bezobjawowo? No, to byłby, możliwość taka istnieje, bo to w przypadku wirusów to nie jest coś, czego nie spotykamy. Tak na przykład jest w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu A, gdzie następuje replikacja wirusa w organizmie człowieka. Ten człowiek już jest dla otoczenia zakaźny, ale jeszcze nie ma objawu. Przy czym to, czy akurat minister zdrowia Chin ma rację, czy nie ma, to w tej chwili trwa dyskusja naukowa. Rzeczywiście rokowanie co do szerzenia się epidemii znacznie by pogarszały się w przypadku, gdyby tak było, że pacjent zaraża, a jeszcze nie ma objawów. I drugim niebezpieczeństwem, na który też zwracają uwagę Chińczycy, jakkolwiek nie znajduje to do końca potwierdzenia, jeden taki jest przypadek póki co, że przebiegu bezobjawowego, czyli pacjent replikuje wirusa, zaraża tym wirusem, ale u niego nie występują objawy. A wracając do objawów, pomijając tę sytuację bezobjawową, znamy objawy zakażenia wirusem. To jest co? Gorączka, dreszcze, bóle mięśniowe, coś jeszcze? To znaczy, to są objawy, które tu można byłoby porównać do powikłanej grypy. A więc jest to oczywiście wysoka temperatura, powyżej 38 stopni, ale i objawy przede wszystkim ze strony układu oddechowego. Kaszel, trudności w oddychaniu, duszność, no plus te właśnie dreszcze, bóle stawowo-mięśniowe, no bo to są takie charakterystyczne dla infekcji wirusowej. W takim rozwiniętym zapaleniu płuc powodowanym przez koronawirus również mamy zmiany radiologiczne w płucach w postaci nacieków zapalnych. Panie doktorze, naukowcy używają czasami takiego określenia potencjał epidemiczny. Rozumiem, że chodzi o siłę działania wirusa, to jak mocno może zaatakować? Tak, i tutaj no, do końca ta moc epidemiczna, jeśli tak można powiedzieć, czy inaczej mówiąc, zaraźliwość tego wirusa znana nie jest, bo proszę zwrócić uwagę na fakt następujący. My mówimy o prowincji, która no, według tam różnych danych, ale liczy 50 kilka do 60 milionów mieszkańców. Tak. Przez miesiąc mamy 4400 ponad zachorowań. W tym czasie w populacji polskiej, no liczącej około 38 milionów, z powodu grypy zachorowało ponad 400 tysięcy. Mhm. Więc gdyby potencjał epidemiczny tych dwóch wirusów porównać, no to bez porównania grypa jest zdecydowanie bardziej zaraźliwa niż ten wirus, o którym mówimy. Zresztą w Europie, znaczy poza Chinami, praktycznie nie mamy przypadków przenoszenia się wirusa między ludźmi. Czyli ci chorzy w innych krajach to są ci, którzy zarazili się, tak jak już mówiliśmy, przebywając czy w Wuhanie, czy w prowincji Hubei, ale przypadki zawleczone. Natomiast nie było praktycznie transmisji między ludźmi już, czyli takiej transmisji drugorzędowej. Dlaczego niektórzy chorzy, panie doktorze, zakażeni wirusem są w relatywnie dobrym stanie, a inni umierają? Czy to zależy od indywidualnej odporności, a może od tego, kiedy byli po prostu hospitalizowani? To na pewno zależy od indywidualnej odporności i tu znowu można by się odwołać do przykładu grypy, bo jeśli przynajmniej no te dane, którymi w tej chwili dysponujemy, one są daleko niepełne, ale niemniej jednak umierają głównie ludzie w wieku podeszłym, obciążeni chorobami przewlekłymi, krążenia, układu oddechowego, a więc jeśli na już istniejące choroby wirus się nakłada, w ten czas prowadzi to no niestety do tak tragicznych skutków. Więc na pewno sprawa odporności i współistniejących chorób przewlekłych. A jak długi jest czas, okres inkubacji wirusa, czyli kiedy mogą wystąpić objawy po zetknięciu się z osobą chorą? Więc ten czas inkubacji średnio to jest 5-6 dni. No z takiej ostrożności epidemiologicznej przyjmujemy 14 dni. A więc jeśli ktoś po powrocie z rejonu, gdzie ten wirus występuje, w ciągu 14 dni nie demonstruje żadnych objawów ze strony górnych dróg oddechowych, objawów infekcji wirusowej, to trzeba uznać, że do zakażenia nie doszło. Nie brak doniesień, że faktyczna liczba zaatakowanych w Chinach ludzi jest dużo większa, aniżeli te oficjalne dane podawane przez władze prowincji. Stale rośnie liczba nowych przypadków zachorowań. Wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową? Tak się w tej chwili przyjmuje, jakkolwiek to też jeszcze jest pewnym znakiem zapytania, bo też do końca nie ustalono, ale należy przyjąć, tak jak jest to w wirusach mających powinowactwo do układu oddechowego, że jest to droga kropelkowa. Dziś szef Światowej Organizacji Zdrowia spotkał się z przedstawicielami władz Chin w Pekinie. Stwierdził, że Chiny są w stanie opanować rozprzestrzenianie się nowego koronawirusa. Dodał także, że Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca ewakuacji zagranicznych obywateli z terenów dotkniętych koronawirusem. Zaapelował również do społeczności międzynarodowej o spokój, unikanie nadmiernych reakcji. Panie doktorze, myśli pan, że te działania, które zostały przez Chińczyków podjęte, z duszą ograniczą mocno rozwój tej epidemii? No oczywiście obserwuję to z odległości 1000 kilometrów, opierając się na relacjach, ale trzeba na pewno powiedzieć jedną rzecz. 2002-2003 rok, epidemia SARS-u, też koronawirus, też w tym rejonie, mniej więcej też Chiny południowo-wschodnie. I wówczas przespano. Wówczas przespano nawet miesiące i niestety bardzo w ten czas ta epidemia i wiele ofiar i no, dość duży zasięg. Więc myślę, że wyciągnęli z tego wnioski i te działania są rzeczywiście bardzo zdecydowane. Co do ewakuacji obywateli, którzy tam innych krajów, którzy tam mieszkają, no powiedziałbym, na pewno zdania są podzielone. Zawsze istnieje możliwość jednak rozwleczenia zakażenia. W przypadku chorób zakaźnych powinno się leczyć, nawet jeśli objawy wystąpią, leczyć na miejscu. Ale rozumiem, że jeśli taka decyzja będzie podjęta, to będzie stuprocentowa pewność, że nic się tam nie dzieje. Jeśli można jeszcze jedno zdanie, bardzo proszę. Wrócę do tych szacunków, o których pan redaktor mówił, że one są większe. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ze względu na to, że ten wirus jednak bardzo często daje skąpe objawy. To nie jest tak, że zakażenie wirusem, koronawirusem, tym 2,19 NCOV równa się ciężkie zapalenie płuc, równa się zgon. To tak nie jest. 90-85% przechodzi tą infekcję bardzo łagodnie, więc należy założyć, że oni po prostu do lekarzy nie trafiają, tym bardziej, że tam z doniesień też wynika, że tam są przecież potężne kolejki, żeby się przed oblicze pracowników służby zdrowia dostać. Więc na pewno ta liczba, o której my mówimy, te ponad 4400, jest liczbą niedoszacowaną, bo wiele przypadków... Dopiero poznamy. Po prostu, tak, no znowu odwołam się do grypy. No też niestety często jest tak, że staramy się grypę przechodzić, tak już mówiąc kolokwialnie, do lekarza nie idziemy, co za tym idzie, no nie jesteśmy w rejestrach. Ale mimo wszystko słyszę taki spokój uspokajający w pana głosie. Spokój, który może być też wynikiem pewnego oswojenia pana jako zawodowca. To znaczy, panie redaktorze, myślę, że myśmy już mieli czas się oswoić, bo ja już nie będę sięgał do głębokiej, czy głębszej historii połowy lat 80., kiedy pojawił się wirus HIV, ale mieliśmy wirus SARS, mieliśmy wirus MERS właśnie z koronawirusów, mieliśmy epidemię eboli, więc to nie jest tak, że pojawienie się nowego wirusa, bo to się bez przerwy, no to jest przyroda, no to nie jest zapowiedź apokalipsy. Końca świata. Dokładnie, natomiast wydaje mi się, że wszelkie lęki są mało produktywne, więc jak my będziemy, że tak powiem, z lękiem do tego podchodzić, to tylko można niemądrych rzeczy narobić. Stąd trzeba podchodzić poważnie, oczywiście, że tak, przygotowywać się na różne warianty rozwoju, ale podchodzić rozsądnie i ze spokojem, bo to zapewniam, że nie jest to początek końca ludzkości. Świata. Ludzkości też. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Andrzej Trybusz jest państwa gościem, wojewódzki inspektor sanitarny 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, @polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy mamy państwa zdaniem powody do niepokoju? Polecam stronę internetową, tymczasem pan Wiktor. Panie Wiktorze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry proszę panu. Proszę pana, proszę szanownego audytorium. Początek ta sprawa wzięła w Chinach. Ja to odbieram w jeden sposób, przez jeden pryzmat. Od czasu rewolucji na placu Tiananmen w 1989 roku, 4 czerwca, powrócono do diabelskich zwyczajów Mao Tse-tunga. Prześladowane jest chrześcijaństwo, prześladowana jest wiara w Boga, powstało Stowarzyszenie Katolików, tak zwanych patriotów i tak dalej. Księża są prześladowani, ci, którzy są nieposłuszni państwu, a posłuszni Ojcu Świętemu. Jaki z tego wniosek, panie Wiktorze? Zmierzajmy do puenty. Nie dopuszczą do siebie Ducha Świętego, by im to uświadomił. I tak samo wszędzie tam, gdzie sekularyzacja się szerzy, również niestety w Europie, no to... Czyli kara. Rozumiem. Pozdrawiam. Pani Marta napisała, szacuje się, że każdego roku ponad 40 tysięcy Polaków umiera przedwcześnie z powodu smogu. Można zastanowić się, co jest realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia Polaków. Panie Robercie, witam. Halo, dzień dobry. Panie Robercie? 20. Halo? Dzień dobry, witam pana. Może pan Lech. Panie Lechu, witam. No, dokładnie. Tak, kłaniam się panu. Lech. Kłaniam się, witam pana i słuchaczy. Mam taką refleksję. Im ktoś z naszych władz medycznych bardziej uspokaja, myślę, że należy się bardziej bać, ale mówię to z własnego doświadczenia. Mówi się, że wirus rodzi się drogą kropelkową, czyli padałoby zabezpieczać się przed jego przenoszeniem. I zainteresowałem się problemem maseczek ochronnych, choćby tych jednorazowych. Odwiedziłem wczoraj w jednym z dużych miast wojewódzkich centralę dopatrzenia medycznego, która dopatruje szpitale. Proszę brać sobie, że nie ma żadnych maseczek ochronnych. W dniu dzisiejszym odwiedziłem z kolei siedzibę firmy, która produkuje sprzęt ochronny medyczny także na rynek europejski. Okazało się, że nie mają w firmowym sklepie żadnych środków ochronnych. Jedynie jedna z aptek, z 10 aptek, które odwiedziłem, dysponowała jakimkolwiek sprzętem ochronnym właśnie na twarz, maseczek. Może to jest problem nijaki, ale oddaję jakąś skalę, moim zdaniem, nieprzygotowania rynku medycznego do zagrożenia. Słuchaczek zwykle podpisany niewolnik napisał, proponuje trochę chłodnej kalkulacji w miejsce gorących emocji. Panie Robercie, witamy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panu witam. Ja generalnie uważam, że mamy powody do niepokoju. W przestrzeni medialnej sporo miejsca nasze służby poświęcają takiej narracji, że czuwają, że wprowadziły szereg procedur, kontroli i tak dalej. Panie redaktorze, ja nie dalej jak wczoraj wróciłem z tygodniowego pobytu w Dubaju, a więc jakby nie było z Azji, gdzie korzystając ze wspólnej przestrzeni razem oczekiwaliśmy na swoje loty z turystami z całego świata, między innymi z Chin. Ramię w ramię robiliśmy zakupy, piliśmy kawę w restauracjach, czy też korzystaliśmy ze wspólnych toalet. Byliśmy pewni, że po powrocie, bo takie doniesienia gdzieś tam czytaliśmy o tym w internecie, że możemy być poddani jakiejś wyrywkowej kontroli, czy też na pewno będziemy wypełniać ankiety, gdzie będziemy przebywać przez najbliższy tydzień czy dwa tygodnie. Proszę sobie wyobrazić, że po wylądowaniu na lotnisku w Warszawie przeszliśmy bardzo szybką, bardzo krótką kontrolę paszportową, gdzie jeśli ktoś przyglądał się mojej twarzy, to tylko tej w paszporcie. I opuściliśmy teren lotniska. Nikt się kompletnie nami nie interesował, nikt się nam nie przyglądał. Generalnie byliśmy tym bardzo mocno... Może, panie Robercie, zmierzono panu jednak temperaturę, o czym nawet pan nie wiedział, a o zabezpieczeniach na lotnisku Chopina mówić będziemy już za kilka minut. To wiadomość, proszę państwa, z ostatniej chwili szef Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Bydgoszczy poinformował, że turysta z Azji zgłosił się do jednego ze szpitali. Chory miał podwyższoną temperaturę, typowe grypowe objawy, profilaktycznie trafił do szpitala. 7 trójek na początku, 22. Czy mamy powodu do niepokoju? To wczorajsza wypowiedź ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Na zimne dmuchamy i każdy przypadek osoby, która wraca z rejonu, który był dotknięty, czy są rejestrowane w nim zachorowania, analizujemy bardzo poważnie, do hospitalizacji włącznie, jeżeli to trzeba tak zrobić. Natomiast najczęściej te osoby okazują się, Bogu dzięki, zdrowe. 26 minut po południu. Panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja mam takie spostrzeżenie, że kraje słowiańskie nie mają się co martwić, bo podobno według chińskich naukowców ten koronawirus bardzo znosi źle środowisko alkoholu i wysokich temperatur. Także sauna i wiadomo, śledzi grubi pływać. Pozdrawiam. To nas uzdrowi. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witamy. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkich. Ja jestem oczywiście przeciwko temu, żeby nadmiernie panikować, ale mam taką ciekawostkę, którą powiem absolutnie bez komentarza. Wczoraj o godzinie 18 na rządowym programie telewizyjnym rosyjskim Pierwszy Kanał słyszałem program, gdzie grupa panów naukowców z tytułami udowadniała, że ten wirus został stworzony sztucznie przez Amerykanów i podrzucony Chińczykom w ramach wojny ekonomicznej, że wybrano najlepszy moment i najlepsze miejsce w centrum Chin na skrzyżowaniu dróg. To ja znam inną teorię, panie Michale, że oto ten wirus wymknął się jakoby z takiego centrum, laboratorium biologicznego, które położone jest niedaleko Wuhan. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo? Panie Tomaszu, dzień dobry. A może pan Adam, panie Adamie? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam, panie redaktorze. Ja tylko króciutko się odniosę do jednej kwestii. Śmiertelność tego wirusa nie jest jakaś rażąco wysoka. Jest on znacznie mniej śmiertelny niż wirus SARS, niż wirus MERS zwłaszcza. Ja to, co chciałbym powiedzieć, to to, żeby po prostu unikać paniki, bo ta panika często może być bardziej zabójcza niż sam wirus. I odnośnie zabezpieczeń, tu jeszcze jeden z radiosłuchaczy wspominał o maseczkach. Ja bym chciał powiedzieć, że ten rodzaj wirusa wymyka się, że tak powiem, z tych popularnych maseczek chirurgicznych. Tu by trzeba było mieć maseczkę pewnie z filtrem HPV i pewnie trzeba by było jeszcze stosować okulary ochronne, ponieważ poprzez kanaliki łzowe ten wirus również może się dostać do śluzówki nosa. To bym może poprosił o komentarz pana doktora. Wrócimy do tego wątku. Jeszcze będę miał okazję. Pan Sławomir, panie Sławomirze, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja myślę, że my powinniśmy wyciągnąć z tego jakieś wnioski i jest pewien powód do niepokoju, ponieważ mamy zbyt mocno skoncentrowane centra wytwórcze. My powinniśmy mieć dużo bardziej rozproszoną produkcję zarówno żywności, jak i dóbr przemysłowych i to by nas chroniło w pewien sposób przed rozprzestrzenianiem się różnego rodzaju mikroorganizmów. Natomiast przy takim modelu, to my niestety jesteśmy skazani na wcześniej czy później jakieś nieszczęście. I to niekoniecznie musi być nieszczęście związane z wirusami, może być też inne. Widać wyraźnie, że ten model gospodarczy, który powstał tutaj w Europie, on się dobrze sprawdza, jeżeli są dosyć wysoko postawione pewne minimalne standardy higieniczne. Tego w Chinach nie ma. I dlatego mamy kłopoty i musimy to zmienić. Pan Tomek napisał, dziękuję panu, mam wrażenie, że panika medialna związana z tym wirusem minie, gdy większość państw wyda ogromne pieniądze na szczepionkę przeciwko niemu. W tej chwili szczepionki nie ma, trwają prace. Najszybszy taki termin powstania szczepionki naukowcy wskazują na 3 miesiące. Panie Januszu, krótko proszę, witam, halo. Kłaniam się nisko. Sam się sobie dziwię, po części popieram pierwszego słuchacza, chyba nam tylko modlitwa pozostaje. Bliżej mikrofonu troszkę, panie Januszu. Sam się sobie dziwię, ale poprzednio pierwszego słuchacza, chyba nam tylko modlitwa do Ducha Świętego zostaje, bo kto miał ostatnio do czynienia z polską służbą zdrowia, ten wie, że ta służba z podstawowymi rzeczami, z bieżącymi sobie całkowicie nie radzi, a to dopiero z epidemią. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Pan Robert jeszcze, panie Robercie, halo. Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Panie redaktorze, w Wigilię kiedyś mi powiedział, że, bo tak pan doktor powiedział, że od zwierząt na człowieka przechodzi, a w Wigilię kiedyś mi powiedział, że ode mnie się zaraził wirusem jakimś, no to ja nie wiem, jak to jest naprawdę. Dziękuję, pozdrawiam. 12:37, trójek na początku 22, Piotr Rudzki, rzecznik prasowy lotniska Chopina. Nasze służby medyczne są w stałym kontakcie z państwowymi służbami sanitarnymi, granicznymi i głównym inspektorem sanitarnym i działamy zgodnie z zaleceniami tychże instytucji, jak również instytucji europejskich. Wszyscy pasażerowie, którzy wracają bezpośrednio z Chin do Warszawy, wypełniają formularze lokalizacyjne. Jeżeli pasażer jakiś poczuje się gorzej na pokładzie, jeżeli będzie miał objawy chorobowe, po pierwsze, sam może zgłosić to personelu pokładowego. Po drugie, personel pokładowy może zgłosić informację do służb lotniskowych, że taki pasażer jest na pokładzie. Pasażer również po wylądowaniu może zgłosić się do służb lotniskowych z informacją, że ma objawy chorobowe i w tym momencie nasi medycy przebadają taką osobę i wspólnie z ekspertami granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej zostanie podjęta decyzja dotycząca dalszego postępowania z taką osobą. Według, proszę państwa, dzisiejszych danych chińskiej Państwowej Komisji Zdrowia wirus zabił dotąd w Chinach 106 osób, o czym mówiliśmy. Ponad 4,5 tysiąca zachorowało, z czego 976 przypadków określono jako ciężkie. Liczba zarażonych wzrosła w porównaniu z komunikatem z poprzedniego dnia o ponad 1700 przypadków ciężkich o 515. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy mamy powody do niepokoju? Panie Michale, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry panu. Wszystkich słuchaczy. Ja chciałem pozdrowić tego słuchacza, który przytoczył tych chińskich naukowców, którzy stwierdzili, że w wysokich temperaturach ten wirus ginie, ponieważ to jest to, czego potrzebujemy. Mniej paniki, tylko po prostu zrelaksować się i obserwować, co się dzieje. Pozdrawiam. Co na to pan Krzysztof? Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja tydzień temu wróciłem z Wuhan, właśnie udało mi się uciec przed tą wielką epidemią i powiem tak, słuchacz coś tam mówił o alkoholu. No jest troszeczkę w tym prawdy, dlatego że przeziębiło mnie tam, uraczyłem się troszeczkę chińskim alkoholem, no dodam, że niedobry, i jestem zdrowy, wróciłem zdrowy, mam przynajmniej taką nadzieję. No, także... ale może byłby pan również zdrowy, nie racząc się alkoholem. Też mogło się tak zdarzyć, prawda? Albo bym zachorował. Na ten moment miałem zaplanowane, proszę państwa, połączenie z panem Janem Bondarem, rzecznikiem prasowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Cały czas czekam, podejrzewam, że dzisiejsze spotkanie uniemożliwia nam tę rozmowę, ale mam nadzieję, że do niej dojdzie. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam, halo. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, co z masowo zalewającymi nas paczkami z Chin? Kontenery AliExpress i tak dalej, no powiedzmy, że pakowacz będzie przeziębiony, będzie zarażony wirusem, pakując paczkę kichnie, krople zostaną na paczce, tak? co z tym fantem zrobić? Zwłaszcza, że wielu Polaków korzysta z różnych adresów internetowych, zamawia nie tylko towary, ale również produkty żywnościowe, prawda? Dokładnie. Wrócę do tego, obiecuję, pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, witam, halo. A dzień dobry, serdecznie pozdrawiam z Dolnego Śląska. A króciutko, my mamy jakieś takie troszeczkę szczęście w Polsce do jakichś tam dziwnych rzeczy, natomiast zwróciłbym uwagę na kompletny brak standardów w polskiej służbie zdrowia, bo wszystko jest fajnie, fajnie, pięknie, ładnie, natomiast jeżeli się zagłębimy już na ten dolny obszar, to nie ma kompletnie żadnej ochrony. To jest piękne na papierze, natomiast wygląda bardzo, bardzo sobiutko w realu. Dziękuję uprzejmie. 25 minut, niebawem do 13. 7 trójek na początku 22. Czy mamy powody do niepokoju? Pani Ewo, witam. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie działań biur podróży, które sprzedały wycieczki do Chin. Gdy te wycieczki, termin się zbliża, jakie są działania? Czy wycieczki się odbywają? Czy wyjeżdżający mają możliwość rezygnacji z takiego wyjazdu? Jednym z takich biur podróży jest na przykład Rainbow Tours. Nie słyszałam o żadnych informacjach odnośnie działań biur podróży. Nie ma zakazu, natomiast jest zalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego, aby w te rejony zapalne, tak je nazwijmy, po prostu się nie wybierać, aby powstrzymać się od podróży. Przede mną, proszę Państwa, depesza Polskiej Agencji Prasowej, o czym już wspominaliśmy, że do jednego ze szpitali w województwie kujawsko-pomorskim zgłosił się mężczyzna z objawiami grypopodobnymi, podróżował z Australii przez Chiny, podejrzewał u siebie nowego koronawirusa. Lekarze zdecydowali o pozostawieniu pacjenta na obserwacji w szpitalu, ale rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, pani Olga Radkiewicz, uspokaja, wskazując, że nie traktowany jest przez stację ten przypadek jako podejrzany, nie spełnia kryteriów epidemiologicznych. 7 trójek na początku 22-24 minuty pozostały do 13. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. A ja mam taką wątpliwość. W Chinach byłem kilkukrotnie i ani razu nie wracałem połączeniem bezpośrednim, więc środki ostrożności, że badani są czy kontrolowani pacjenci wracający bezpośrednimi lotami, no jest to bardzo rzadkie sito. I druga kwestia, w Europie co chwilę odbywają się targi, gdzie głównymi wystawcami są Chińczycy. Mhm. I wtedy i samochody, i pociągi, no i połączenia lotnicze z krajów europejskich również jest wysokie prawdopodobieństwo przywrócenia tego wirusa. I wtedy nie będziemy badani na lotnisku. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja za, nawet przeciw, a moim gościem jest pan Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam pana, panie rzeczniku, kłaniam się. Wiem, że trwa spotkanie w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z udziałem przedstawicieli kilku ministerstw, także z udziałem przedstawicieli Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W spotkaniu uczestniczą również pracownicy szefowie lotniska Chopina. To dlatego, że na lotnisku wprowadzono procedury, które pozwalają na sprawdzenie, monitorowanie podróżnych? Znaczy, powiem tak, widzę oznaki, że tak powiem, jakiegoś lekkiego szaleństwa i w tych telefonach od słuchaczy takiej paniki. Nie, właśnie ja mam wrażenie zupełnie odwrotne. Spotkanie jest robocze, więc nawet nie umiem powiedzieć, czego dotyczy. Mhm. Generalnie... No, a nie ma pan żadnych informacji? Znaczy jest to spotkanie robocze, techniczne na poziomie na niskim szczeblu. Mm-hmm. No ale podczas spotkania pewnie zapadną decyzje dotyczące być może nowych działań w związku z możliwością wystąpienia koronawirusa w Polsce. Znaczy, panie redaktorze, tak, umówmy się, że uważamy, że środki, które są w tej chwili powzięte w Polsce, zresztą bardzo podobne, czy wręcz identyczne jak w innych krajach europejskich, a w niektórych sytuacjach być może nawet bardziej rygorystyczne, są uważane za zupełnie wystarczające, tak? Więc no nie przypuszczam, aby dzisiaj zapadły jakieś ważne ustalenia. Tak apeluję jednak o odrobinę spokoju, odrobinę też zaufania. Oczywiście połączeń wszelkiego typu z Chinami, związków gospodarczych, międzyludzkich, kulturalnych jest bardzo dużo i, mm-hmm, że tak powiem, Chiny są zbyt duże, żeby można je było odizolować od świata i my cały czas mówimy, że oczywiście również w Polsce istnieje takie ryzyko, że się pojawi jakiś człowiek, który będzie miał objawy zakażenia tym koronawirusem, ale no jest niezwykle na tą chwilę wręcz za zgodnej opinii ekspertów niemożliwe, żeby tu wybuchła jakaś wielka epidemia, aczkolwiek no w wirusologii nigdy nic nie wiadomo. Resort... wirusy się zmieniają. Jasne. Resort zdrowia podkreśla, że nie odnotowaliśmy w Polsce żadnego przypadku obecności wirusa. Minister Łukasz Szumowski zaleca spokój. W Wuhan przebywali studenci Politechniki Rzeszowskiej, o czym informowaliśmy. Część wróciła do Polski. Wiem, że zostali przebadani. Wszyscy są zdrowi. Wszyscy są zdrowi, znaczy jeden z nich pozostanie jeszcze, ale nie ze względów epidemiologicznych, tylko z zupełnie innych. Natomiast oczywiście no, takich podejrzeń może się zdarzyć bardzo dużo, bo w tej chwili z tego co nam wiadomo, Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie pracuje nad ewakuacją Polaków. 19 Polaków, tak, z Wuhan. W przypadku tych studentów to warto powiedzieć, że oni po prostu byli bardzo wyczerpani, bo no, rozmawialiśmy z jednym z nich. To troszkę przypominało jak taką no, ucieczka z oblężonego miasta o 4 rano w ostatniej chwili, bo o 6 rano już miasto było zamknięte. Później dobrze, że kupili bilet przez internet, to mogli się przedostać do Pekinu, stamtąd dalej. No, w każdym razie bardzo długa podróż, więc po prostu byli też zmęczeni. Natomiast tutaj jeden z nich zostanie ze względów, że tak powiem, niezwiązanych w ogóle z tym wirusem. W Wuhan okolicach jest jeszcze 19 Polaków. Wiadomo, o czym pan wspomniał. Wiem, że trwają prace nad sprowadzeniem ich do Polski, zwłaszcza, że wyrazili taką ochotę, taką chęć. Wiadomo, jak i kiedy to zrobimy? Tego nie wiemy. Oczywiście prawdopodobnie Polaków jest więcej, ale mówimy o tych osobach, które były na tym... no, wyraziły taką wolę. Tak. Na tym pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. To oczywiście też pamiętajmy, że no, oficjalnie jest to strefa zamknięta. Natomiast wiem, że są prowadzone rozmowy takie ogólnounijne, czyli bo też inne kraje no, chcą swoich inne kraje europejskie. Na poziomie Unii chcemy to skoordynować, tak. Tak, tak, tak. I tutaj oczywiście no też dodam a propos właśnie, bo tutaj tych naszych biednych studentów, no narzekali troszkę też na warunki, że tam jest zimno po prostu, że nasze akademiki są w lepszym stanie, jest zimno w środku, bo ogrzewanie jest, że tak powiem, z klimy płatne. No więc chociażby z tego powodu trzeba ich stamtąd po prostu zabrać. Główny inspektor sanitarny nie zaleca podróżowania do prowincji Hubei w Chinach, ale także do innych państw Azji. Po prostu bezpieczniej jednak będzie, jeśli pozostaniemy w Polsce? Przede wszystkim jeśli chodzi o Chiny, to tak naprawdę nikt dzisiaj nie jest w stanie jasno powiedzieć, czy jakiś rejon Chin za kilka dni nie będzie również objęty kwarantanną. I chociażby z tego powodu wyjazdy do Chin, no nie tylko ze względów zdrowotnych, ale właśnie z tego powodu, że można zostać, no że tak powiem, zamkniętym w takiej strefie. Mhm. Nie móc wrócić po prostu. Tak. Uwagę. W tej chwili w Chinach trwają obchody tego nowego roku księżycowego. Oni podróżują, więc przypuszczamy jednak, że za kilka dni no, tych przypadków koronawirusa będzie znacznie więcej. A jest bardzo prawdopodobne, że za 2-3 tygodnie ta epidemia zacznie wygasać, aczkolwiek no może również narastać i trwać, że tak powiem, do wiosny, bo jest to wirus sezonowy, więc no maksymalnie do kwietnia. Kiedy zakończy się spotkanie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa? Z tego co mi wiadomo, w najbliższym czasie, tak jak mówiłem, ja w nim nie uczestniczę. Ja wiem, tak. Pewnie jakiś krótki komunikat. Będzie właśnie, będzie konferencja, będzie komunikat? Nie spodziewałbym się żadnych rewelacji, żadnych wielkich ustaleń. To jest spotkanie techniczne, dlatego że jest jednak wiele instytucji, nie tylko Główny Inspektorat Sanitarny, które mają coś do zrobienia, bo chodzi też o granice, o loty, o opiekę zdrowotną, o transport sanitarny, wiele różnych zagadnień. I to jest spotkanie takie robocze, więc tutaj żadnych zatrważających komunikatów raczej nie będzie. Wrócimy jednak do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze na krótko, by za kilka minut Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jest państwa gościem. 16 minut pozostało do 13.07 trójek, na początku 22. Pan Leszek. Panie Leszku, witam, halo. Witam pana redaktora. Dzień dobry, i szanownych panu słuchaczy. Więc tak, ponieważ dzwonię, ponieważ jak tutaj słucham, to tylko są takie informacje z oficjalnych doniesień, natomiast ja chcę się podzielić ze słuchaczami, a myślę, że warto teraz posłuchać, bo to są informacje. Ja codziennie słucham radia czeskiego ze względu na znajomość języka i tam właśnie teraz niedawno wystąpiła pani sinolog, czyli taka znawczyni Chin. Ona ma również informacje, jak to się mówi, z drugiej ręki i bardzo ciekawe rzeczy, bo tego nie słyszałem tu w polskich mediach. Mianowicie, kiedy tam zaczęto przedsiębrać te różne środki, blokady i tak dalej, to sprawa już była poważna, ponieważ znacznie to wcześniej zaczęło się to wszystko, te zakażenia. I o co chodzi, że zanim zrobiono tą blokadę, to już tam podobno około 5 milionów z tego miasta wyjechało ludzi, a to oznacza, jak to pani sinolog mówi, że praktycznie w całych Chinach mogą już być tam wszędzie te takie ogniska zakażenia. Także po prostu to 5 milionów wyjechało z tamtego regionu, zanim tam zaczęto, prawda, te blokady robić. Podjęto także środki bezpieczeństwa. Tak, czyli praktycznie całe Chiny można traktować jako zagrożone. Teraz druga sprawa. Mało kto krótko wie, Leszku. Tak, tak, ale mało kto wie, że tam płaci się za szpital i tam jeżeli Chińczyk idzie do szpitala, to znaczy, że on jest w stanie bardzo krytycznym, bo po prostu taka jest tam sytuacja. Te, które pokazują obrazki, jakiś tam dobrze wyposażony szpital, to jest wyłącznie rzadkość. Tam z reguły są bardzo słabe szpitale, bardzo słabo wyposażone. Ci służba, tam już lekarze ledwie wyrabiają, nawet już jeden lekarz zmarł. Nie wiem dokładnie, czy właśnie z zakażenia, czy z po prostu z przepracowania. Następna sprawa. To już nie zdążymy, panie Leszku. Ja prosiłem o krótką wypowiedź, przepraszam, bo wielu słuchaczy czeka. Jeden ze słuchaczy napisał, proszę powiedzieć na antenie, aby ludzie w Polsce zaczęli po prostu myć ręce po wejściu do domu, po rozpakowaniu zakupów, jak również na przykład przed posiłkiem. Doktor Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Mamy przypadki pojedyncze, prawda, w kilkunastu krajach poza Chinami, ale żaden z tych przypadków to nie jest przypadek, który się pojawił pierwotnie w tym kraju, tylko to są ludzie, którzy wyjechali z Chin. Po drugie, dużo wiemy już o tym wirusie i mamy gotowe procedury, już są uruchomione określone działania, które mają wyłapać ewentualnych przybyszy z Chin i nie pozwolić na to, żeby oni się, że tak powiem, swobodnie rozprzestrzeniali z objawami choroby, czyli jest szansa, że powstrzymamy te zakażenia na następnym etapie. No i trzecia sprawa, która moim zdaniem powinna być mocno jednak podkreślana, to poza Chinami nikt nie umarł na tego wirusa. Wszystkie osoby, które przybyły z Chin i trafiły do szpitali na całym świecie, nie miały tak ciężkiego przebiegu, więc pytanie, czy to nie jest czasem też kwestia wydolności systemu ochrony zdrowia w tej chwili w Chinach. Ci ludzie mogą umierać nie tylko z powodu ciężkości przebiegu choroby, ale również niestety z powodu problemów z udzieleniem im pomocy na taką skalę. Pan Paweł, krótko. Panie Pawle, witam. Halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Pamiętam sprzed paru lat awanturę z ebolą i myślę, że dopóki ten rzecz tak naprawdę w Polsce nie stało, dopóki nie będzie rzeczywiście systemu wyłapywania ludzi chorych, to są działania tylko takie, brzydko powiem, pod publiczkę, żeby ludzie widzieli, że jednak te służby działają. Dopóki tego nie będzie, nie jesteśmy w stanie powstrzymać jakiejkolwiek epidemii na terenie Europy czy świata. Co na to pan Wojciech? Panie Wojciechu, dzień dobry. Kłaniam się, dzień dobry. Witam. Ja właśnie pytanie, które mam, w jakiś sposób nawiązuje do poprzednich wypowiedzi, bo środki ostrożności stosowane są tak, jakby to była ebola, a nie jakiś tam jakaś odmiana grypy. Zastanawiam się, i to może proszę zapytać o to fachowców, bo są statystyki śmiertelności, jeśli ja je dobrze czytam, to one są porównywalne ze statystykami zwykłej grypy. No na to zwrócił uwagę pan dr Andrzej Trybusz w rozmowie ze mną, tak. Więc była przed paroma laty histeria ptasiej grypy, która się okazała zwykłą odmianą grypy, taką, jaka przez Polskę przewala się sezonowo 2-3 razy w roku. Więc czy my tu przypadkiem nie nadmuchujemy jakiejś histerii? Pani Agnieszka jeszcze z nami. Pani Agnieszko, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, pani. Ja chciałam odpowiedzieć słuchaczowi w sprawie pytania o przesyłki i paczki. Ja akurat wczoraj słuchałam popołudniowej Zapraszamy do Trójki i tam wypowiadał się jakiś doktor, nie wiem, wirusolog, który stwierdził, że żeby taki wirus przeniósł się na przesyłce, musiałby mieć jakieś podłoże białkowe, oczywiście żywe, więc nie ma takiej możliwości, żeby na listach, przesyłkach, paczkach ten wirus gdzieś przetrwał i dotarł do nas. Stanisław Maćkowiak, pozdrawiam pani Agnieszko. Stanisław Maćkowiak, Federacja Pacjentów Polskich. Wirus jest wirusem i te drogi przenoszenia są takie, jak wiemy, to nie jest XVIII wiek, że transport był taki, jaki był i były ograniczenia. Teraz jest globalny świat i zawsze są takie możliwości. Natomiast to, co słyszę w przekazie publicznym, to, co mówi główny inspektor sanitarny, że jesteśmy przygotowani na kontrolę i na zabezpieczenie przed tym. Mam taką nadzieję, że to nastąpi, że będziemy mieli to pod kontrolą. Jak dotąd nie było żadnych przypadków stwierdzonych tego koronawirusa w Polsce i mam nadzieję, że tak zostanie. 11 minut do 13. Ponownie dr Andrzej Trybusz, wojewódzki inspektor sanitarny. Ponownie pan Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Witam panów raz jeszcze. Witam. Słyszymy się, tak? Panie doktorze, również? Tak. Bardzo mi miło. Na pytanie, czy mamy powody do niepokoju, 62% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 38% twierdzi, że nie. No właśnie, pan doktor Trybusz, panie doktorze, o tym mówiła pani Agnieszka. Wrócę do tego, bo sporo pytań w listach w związku z tą historią w internecie. Mnóstwo teorii, mnóstwo pytań także. Między innymi takie, czy właśnie zamawianie internetowo paczek z Chin jest bezpieczne. Na przykład takich paczek, które zawierają żywność. Według wiedzy, jaką w tej chwili o tym wirusie posiadamy, ale w ogóle biorąc pod uwagę zdolność przeżywania wirusa poza organizmem ludzkim, to należy przyjąć, że oczywiście te przesyłki są bezpieczne. Wirus ma to do siebie, że on w zasadzie żyje, replikuje się tylko w żywym organizmie. Poza organizmem jego żywot jest bardzo krótki, więc nie ma możliwości, żeby przetrwał podróż z Chin do Polski i zachował swoje zdolności do zakażania. Jan Bonder, panie rzeczniku, dziś lekarze niemieccy, którzy opiekują się pierwszym zarażonym w Bawarii podczas konferencji prasowej, zapewne poinformują o tym przypadku, ale w związku z tym, że wirus pojawił się w Niemczech, niedaleko Monachium, czy w związku z tym zostaną podjęte jakieś szczególne środki ostrożności na granicy niemiecko-polskiej? Nie, śledziliśmy konferencję, bardzo uspokajającą konferencję ministra zdrowia Bawarii. Nie ma tu nic takiego, nie dzieje się tak naprawdę nic specjalnego. Natomiast chciałbym jeszcze, jako osobistą porażkę przyjmuję te 68%. 62. Które się, 62, które się tak boi, dlatego odsyłam wszystkich do... Trudno mówić o strachu, ale pewnym niepokoju, tak. Tak. Za chwilę powiesimy na stronie takie proste, elementarne informacje, a oparte na wiedzy najbardziej aktualnej. I zapraszam wszystkich, żeby jednak czerpać wiedzę ze strony GIS-u, a nie na jakichś dziwnych stronach wielkiego internetu, bo są objawy pewnej paniki, jest to zrozumiałe, rzecz jest nowa, natomiast myślę, że warto tak ze spokojem podchodzić. A kiedy te informacje będą na państwa stronie? W ciągu najbliższej godziny. Jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, panie rzeczniku, mianowicie dwóch, trzech nawet słuchaczy zwraca uwagę na to, co dzieje się na lotnisku Chopina. Są też zaniepokojeni faktem, że wracając z różnych miejsc, które w tej chwili są obserwowane, nie byli poddawani jakimś specjalnym obserwacjom czy badaniom. Są takie, tak naprawdę w tym przypadku badaniem jest po prostu zapytanie, czy wszystko jest w porządku, czy nie ma żadnych objawów. I tutaj myślę, że pan inspektor Trybusz to potwierdzi. Trudno jest wyszukiwać u kogoś choroby, kto nie ma żadnych objawów. Nawet byłoby to niewskazane, bo pewnie wynik mógłby być fałszywie ujemny. Chodzi o to, że samo to pytanie, czy zmierzenie temperatury jest wystarczające. Natomiast oczywiście bierzemy pod uwagę to, że ta choroba może się rozwinąć później i stąd są te karty lokalizacji pasażera, właśnie żeby taki pasażer nie umknął nam z oczu. Doktor Andrzej Trybusz, jeszcze jedno pytanie, czyli panie doktorze, jeśli nie wróciliśmy akurat z Wuhan, a mamy na przykład kaszel czy też podwyższoną gorączkę, to nie panikujmy i nie uznawajmy od razu, że to mamy koronawirusa, tak?